Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia podaje najnowsze dane o liczbie zakażeń koronawirusem. Znaje nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Kolejny dzień trwają poszukiwania trzylatka w Nowogrodzu na Dolnym Śląsku. Akcje prowadzą m.in. płetwonurkowie. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Wiadomo już, kto będzie pełnił obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziemu tego sądu Kamilowi Zaradkiewiczowi. Ma tak być do czasu powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. To informacja sprzed chwili. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane o liczbie zakażeń koronawirusem. Zmarły też kolejne osoby, które zachorowały. Łączymy się z naszym reporterem Witoldem Banachem. Podsumujmy najnowszy raport. Według najnowszych danych potwierdzono 141 przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej, 78, odnotowano w województwie śląskim. W sumie od początku epidemii w Polsce odnotowano 12 781 zachorowań. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o śmierci kolejnych 4 osób zakażonych koronawirusem. W sumie liczba osób, które zmarły z powodu zakażenia, wzrosła do 628. A od poniedziałku rozpocznie się kolejny etap poluzowania obostrzeń, które miały ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczył, że takie decyzje zapadły, ponieważ stabilizuje się liczba nowych zakażeń. Nie ma takiej szerokiej transmisji poziomej, jak mamy do czynienia w innych krajach europejskich, gdzie tak naprawdę nie ma poszczególnych ognisk i wtedy rośnie zakażenie w kraju, kiedy są ogniska występujące. U nas ta liczba stałej transmisji ukształtowała się na poziomie mniej więcej 300 do 400 przypadków. Kiedy pojawiają się ogniska, ta liczba rośnie, ale to są ogniska. Warto dodać, że w Polsce rośnie też liczba wyleczonych. Od początku epidemii wyzdrowiało 3236 osób. A relacjonował Witold Banach. Policyjni płetwonurkowie kolejny dzień poszukują 3,5-letniego chłopca w Nowogrodzu na Dolnym Śląsku. W poniedziałek Kacper bawił się przy ojcu na ogródkach działkowych, w pobliżu których jest rzeka. Ponownie płetwonurkowie będą przeczesywać kawałek po kawałku. Znowu jest obniżony poziom wody, tak żeby dostęp do dna rzeki był jak najłatwiejszy, aby ułatwić też pracę policyjnym płetwonurkom. Dodatkowo też ponownie będziemy przeczesywać tereny znajdujące się w pobliżu ogrodów działkowych i same ogrody działkowe. Mówiła Anna Kublik-Rościszewska z Policji w Bolesławcu. Poszukiwania w rzece trwały wczoraj przez cały dzień. Prowadzi je specjalna jednostka. Policyjni płetwonurkowie to są kontrterroryści, którzy zjechali do nas z całej Polski. Grupa wyspecjalizowana w poszukiwaniach podwodnych przeczesywała teren. Po obniżeniu poziomu też zakładane były takie siatki, które miały za zadanie wyłapywać jak najmniejsze elementy, które gdzieś w międzyczasie wodą by przepłynęły. Więc cały dzień trwały te działania na rzece. We wtorek przeszukano ponad 500 hektarów ogrodów działkowych i okolicznych pól. Zaginiony Kacper był ubrany w czarne spodnie bojówki, koszulkę w biało-czerwone paski z rysunkiem myszki Miki i szare buty sportowe. Osoby mogące widzieć chłopca proszone są o kontakt z policją w Bolesławcu. Uszyły 4000 maseczek ochronnych. Tak do walki z koronawirusem włączyła się grupa mieszkanek sołectwa Ustronie Morskie w Zachodniopomorskiem. Chcieliśmy zabezpieczyć przede wszystkim seniorów, którzy są najbardziej narażeni. Osobiście rozwoziliśmy, a także przyjaciele nasi tutaj sołectwa też rozwozili tam, gdzie wiedzieliśmy, gdzie są potrzebujący. Przez kilka dni rozdawaliśmy te maseczki. Mówiła sołtys Olga Soroka. Mieszkańcy chętnie noszą maseczki lokalnej produkcji. Oj tak, nasze maseczki są charakterystyczne, kilkanaście wzorów, także widzimy wszędzie tutaj w sklepach czy na ulicach dużo pochlebnych głosów, że fajna akcja specjalnie dla naszych mieszkańców. A pieniądze na zakup materiałów do uszycia maseczek dała gmina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj maksymalnie 10 stopni na Podlasiu, około 15 nad morzem, Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podhalu, do 21 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Teraz przeważnie od 10 do 14. Po południu na zachodzie pochmurno, miejscami na wschodzie deszcz, a na zachodzie możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy.

Za chwilę nasze rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci. Katarzyna Stopaczek będzie opowiadać m.in. o książkach Amelia i Kuba, Złota Karta i Nocne Opowieści Kitty Crocher. A teraz moja rekomendacja jazzowa wcześniej. Płyta trochę, a niesłusznie zapomniana, sprzed lat 15. Skład nieprawdopodobny. Tomasz Stańko, trąbka. Jan Garbarek, saksofon. Marcin Wasilewski, fortepian. Sławomir Kurkiewicz, kontrabas. Manu Kacze, drums i kompozycja. Thank you. Manu Kacze oraz Stańko Garbarek, Wasilewski, Kurkiewicz. A teraz już Katarzyna Stoparczyk. Trójka poleca. Niezłe tempo, akcja, żart, zaskoczenie. Co więcej? Może tylko jeszcze osadzenie całej historii w naszych zwariowanych ostatnio realiach. Ale i to jest gdzie? W ostatniej książce Rafała Kosika, Amelia i Kuba, Złota karta. No ale wiadomo, u Kosika tak jest zawsze. Choć tym razem, co ciekawe, nie zabraknie mycia rąk i kupowania maseczek. Nie zabraknie także mądrej edukacji, tak mądrej, że nasze dzieci wezmą ją za znakomitą zabawę. Nic więc dziwnego, że podczas spotkań autorskich do Kosika ustawiają się kilometrowe kolejki. On zawsze opowiada o tym, co ważne, a przy tym pomaga zaprzyjaźnić się z tymi, którym naprawdę jest trudno. W tym przypadku z hiperinteligentnym Albertem z zespołem Aspergera. I właśnie także po to warto sięgnąć po najnowszą książkę Rafała Kosika z kultowej już serii Amelia i Kuba. A zaraz potem warto sięgnąć po nocne opowieści Kitty Crowther. Nocne opowieści mają swój tytuł zamienny, który brzmi Różowa książka. Ale nie jest to oczywisty róż, raczej taki pudrowy róż przygaszony dyskretnym światłem nocnej lampki, przy której siedzi mama niedźwiedzica i jej niedźwiedzi synek. A pomiędzy nimi powstaje opowieść na dobranoc o strażniczce nocy, no i o kimś, kto pisze wiersze o kamieniach, a potem wrzuca te kamienie do wody. No i na zakończenie coś absolutnie wyjątkowego dla naszych nastolatków. Najpierw była porywająca gwiezdna Odyseja. Serial Kosmos stał się światowym fenomenem, który spodobał się w 181 krajach. Bo kosmos jest w nas, bo to my jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. I to dzięki nam kosmos może poznać siebie. End Ryan, Kosmos, Możliwe Światy, czyli kontynuacja bestsellerowych książek Carla Sagana. Serdecznie polecam. Brzegorz Roboty, czyli Marcin Masecki i Kuba Więcek. Pewnie do celowości obchodzenia Międzynarodowego Dnia Jazzu ani państwa, ani mnie nie trzeba specjalnie przekonywać, ale oficjalne uzasadnienie brzmi tak. Celem obchodów jest uznanie dla sztuki jazzu i jego przedstawicieli, którzy na przestrzeni dziesięcioleci wykreowali wiele gatunków i stylów jazzowych oraz ukazanie jazzu jako pięknej muzyki, dającej ludziom radość i satysfakcję. Raz jeszcze Krzysztof Komeda i jego kompozycja. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego czekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Pani Krystyna też na pewno lubi jazz. A teraz coś dla mnie, czyli pomysł na ziemniaki. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka i jej gość. Dziś do swojej kuchni zaprosi nas Joanna Jakubiuk. Zawodowo gotuję już bardzo wiele lat. Lubię różne smaki, eksperymentowałam z różnymi kuchniami, ale tak naprawdę na co dzień bardzo lubię tak zwany comfort food. Jedzenie, które otula, jedzenie, które daje przyjemność, jedzenie, które ma bardzo dużo smaku i jedzenie, które pozwala trochę oderwać głowę od zwykłej codzienności, szczególnie od tej, która teraz nas otacza. Też siedzę w domu, krążę między kuchnią a pokojem, między biblioteką a kuchnią. W kuchni dużo gotuję, ale nie szukam niej eksperymentów. Nie ciągnie mnie teraz ani do kuchni Orientu, ani do jakichś egzotycznych smaków, ponieważ bardzo lubię ziemniaki, dużo ich w kuchni wykorzystuję i często goszczą na moim stole w postaci klusek, placków przeróżnych, czy w postaci babki ziemniaczanej. Jestem w końcu podlasianką. Niemniej jednak bardzo lubię też sałatki ziemniaczane, ponieważ ugotowane ziemniaki w mundurkach, ostudzone i zrobione z nich potem sałatka, właściwie ziemniaki mają dużo więcej walorów prozdrowotnych właśnie w takiej postaci. To tyle, jeżeli chodzi o interesujący, ale jednak wstęp, to teraz poprosimy garść smacznych konkretów. Będzie to przepis na... Na bardzo, bardzo prostą sałatkę ziemniaczaną. Składa się właściwie z dwóch składników. oprócz przypraw i dodatków, czyli z ziemniaków i z białej cebuli. Do tego jest odrobina zwykłego oleju rzepakowego, sól i pieprz ziołowy. Tak, pieprz ziołowy, nie zamieniajcie go na pieprz czarny, bo to zupełnie zmienia smak sałatki. Musi być koniecznie dobry pieprz ziołowy, a najlepiej podlaski pieprz ziołowy, który ma dość specyficzny skład. Zobaczycie, zakochacie się w smaku tej sałatki. Jest niezwykle prosta, sama w sobie może być już daniem kolacyjnym, może być daniem śniadaniowym. Jak tylko ją zrobię, oczywiście część miseczki zjadam od razu przy próbowaniu, dlatego robię jej od razu dużo. Bo mało się nie opłaca. Jak już raz staniemy do krojenia, zróbmy to raz a porządnie. Można ją jeść samą, ale jeśli na przykład weźmiemy łyżkę takiej ziemniaczanej sałatki, na to położymy usmażone jajko sadzone z takim ciepłym, rozlewającym się żółtkiem i do tego na przykład weźmiemy kawałek pomidora, zestaw idealny. Ale jest też opcja, żeby zjeść tę sałatkę na ciepło. I na przykład wstajemy rano, 2-3 łyżki sałatki wrzucamy na patelnię, ziemniaki się lekko podgrzewają, możemy usmażyć sobie na przykład sadzone jajko, albo możemy wbić po prostu rozkłócone jajko do podsmażonej sałatki, do tego dodać trochę szczypioru, trochę koperku i mamy już sycący posiłek. Do tego na przykład piklowane warzywa, albo na przykład marnowana papryka. Ta sałatka jest dla mnie daniem albo śniadaniowym, albo kolacyjnym, czyli albo zawsze miło zaczyna mi smacznie dzień, albo miło i smacznie taki dzień sałatką ziemniaczaną kończę. Ja jestem przekonana, że wiedzą już Państwo, co dziś zjedzą na kolację. Taką sałatkę z jajem sadzonym, przyznam, zjadłabym również na obiad. No i jeszcze jedno. Pieprz ziołowy podlaski. Skład ma rzeczywiście zapowiadający eksplozję smaków. Przy okazji nie tylko tej sałatki ziemniaczanej. Mamy tu gorczycę białą, mamy liść lubczyku, chrzan, czarny pieprz mielony, ostrą paprykę, czomber, kolendrę, kminek i czarnuszkę. Billie Holiday zremiksowana i wymyślona na nowo. Taki jest podtytuł tej nieco kontrowersyjnej płyty, której jednakowoż bardzo dobrze się słucha. Dziś w Trójce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jazzu i trafiamy na moment w historii tego gatunku, kiedy puryści jazzu odwrócili się od Herbiego Hancocka. Na szczęście tylko na chwilę. płyty Fitz Don't Fail Me Now, Herbie Hancock, jego komentarz na temat tego, jak powinna brzmieć muzyka disco. A teraz już proza w trójce, jak zwykle przygotowana przez Barbarę Marcinik. Korespondencja 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. Czytają Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kraków, 6.10.1983. Kochany Frąckowiaku, liścik panu Kornelowi oddałam i, jak mi się zdaje, wielką mu sprawił radość. A ty co, dalej służysz swojemu panu? Mógłbyś się wreszcie usamodzielnić, wstąpić do pani Jałderskiej. Masz przecież tych swoich 600 sonetów. Przyjmą cię z otwartymi ramionami. Pan Koźniewski wydrukuje, a pan Sandauer odkryje. Nie wiem, na co jeszcze czekasz. Ale póki trwasz jeszcze przy swoim panu, napisz, czy przypadkiem nie wybieracie się do Krakowa. Dostaniecie jeść u mnie i cokolwiek pić. Całuję, W. Halina Jałderska, pisarka. Członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu oraz Rady Krajowej PRON. Prezes nowo powołanego proreżimowego Związku Literatów Polskich, zwanego Neo Zlepem. Kazimierz Koźniewski, literat. Redaktor naczelny powołanego w stanie wojennym proreżimowego tygodnika Tu i Teraz i członek Rady Krajowej PRON. Artur Sandauer, krytyk literacki, eseista i tłumacz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Odkrywca poezji Mirona Białoszewskiego, znawca i propagator twórczości Witolda Gombrowicza, autor ciekawych tekstów o poezji Wisławy Szymborskiej. Sygnatariusz listu 34-1963. Jeden z nielicznych liczących się ludzi pióra, którzy poparli ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. 24.12.1983. Wielce szanowna pani dobrodziejko, serdeczne dzięki za łaskawą pamięć i życzenia, a także za dobrą radę, żebym zwrócił się do nowego związku. Przyjęli mnie entuzjastycznie, sonety me podobały się pani Jałderskiej szalenie. Nazwę tom z serca i z leberki, podroby liryczne z różnych lat. Warunkiem przyjęcia do nowego związku jest jednak obowiązek przyciągnięcia do naszej organizacji dwóch członków, którzy się jeszcze opierają. Bez namysłu wybrałem panią dobrodziejkę i pana Kornela Filipowicza. Tak więc najdalej na wiosnę roku 1984 zjawię się w Krakowie nie jako zwykły frąckowiak, ale jako podoficer werbunkowy. Mój pan jakoś dziwnie rozdrażniony. Kopie meble antyczne i cepeliowskie. Zwraca się do mnie niekulturalnie per ty ciemny chanie. Zapadł chyba na ekshibicjonizm, bo wciąż powtarza, ja im jeszcze pokażę. Ale kiedy pozwoliłem sobie wymienić pani nazwisko i przekazać pozdrowienia, cały rozpromienił się jak słońce, westchnął i kazał mi przekazać także najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne, do których i ja przyłączam się. Do nóg ściele się i ręce całuje frąckowiak. Prawdopodobnie początek stycznia 1984. Kochany Zbyszku, dzięki za karteczkę i za to, że chciało ci się ją napisać. Mnie się nie chce. W sferze ducha ślę komu należy najlepsze swoje myśli, ale w sferze pióra nic mi nie wychodzi. Najchętniej bym cię uściskała z bliska, nie na odległość. Bądź zdrów. Twój pupil, jak widzę, sam sobie daje radę. Zuch, nie ma co. Całuję ciebie i panią Kasię. Wisława. Twój pupil? Zapewne frąckowiak, który wstąpił do nowego związku. Maj 1984. Do Wisławy. Gdy maj, królewicz, niecie swe czary,